takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 24 czerwca. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wschód Polski z burzami. Synoptycy ostrzegają, towarzyszą im ulewy, silny wiatr, a nawet grad. Muzycy wspominają Wojciecha Karolaka. Jeden z gigantów polskiego jazzu zmarł w wieku 82 lat. Amerykański prezydent zapowiada większe nakłady na policję i walkę z nielegalnym handlem bronią. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Organizator Skoku Stulecia usłyszał wyrok. Sąd w Łodzi skazał Grzegorza Łuczaka na 8 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenie blisko 8 milionów złotych. Ma zapłacić 20 tysięcy złotych grzywny i naprawić szkodę. A więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Burze z silnym deszczem, gradem i porywistym wiatrem przechodzą nad Polską. Strefa przemieszcza się z południowego zachodu nad centralną część kraju i dalej na Podlasie. Przed południem nawałnica przeszła przez Warszawę. W ciągu godziny spadło kilkadziesiąt litrów wody na metr kwadratowy. Burzowe chmury zbierały się nad Warszawą od rana. Padać zaczęło po godzinie 9. Pełne ręce roboty mieli stołeczni strażacy. Jak mówi kapitan Wojciech Kapczyński z warszawskiej straży, wezwania dotyczyły głównie podtopień. Dotyczą zalanych garaży podziemnych, piwnic, czyli tak naprawdę wszystkich kondygnacji, które znajdują się poniżej poziomu gruntu. Jak mówią strażacy, podczas opadów nie było silnego wiatru, dzięki czemu nie było też ofiar. To jednak nie koniec. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed kolejnymi opadami i burzami. Jak mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, burze będą intensywne. Może spaść nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Dodatkowo porywy wiatru do 110 km na godzinę, a grad wielkości do 2 i nawet więcej centymetrów. Według prognoz burzowo będzie do soboty. W niedzielę nastąpi poprawa pogody. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Niemczech w miejscowości Reutlingen podczas burzy padał grad wielkości piłek tenisowych. 5 osób zostało rannych. Minister Edukacji i Nauki odpowiadał w Sejmie na pytania opozycji. Wczoraj klub Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Przemysława Czarnka. Krystyna Szumilas z KO zarzucała Ministerstwu Edukacji próbę wprowadzenia autorytarnej władzy nad polską edukacją oraz ideologizacji szkół i uczelni. Zdaniem posłanki planowane zmiany w prawie oświatowym przypominają ustawę o rozwoju oświaty z 1961 roku. Tylko Prezydium Rady Narodowej zastąpił kurator oświaty. Tak jak w czasach PRL-u, teraz pan chce postawić kuratorów oświaty ponad rodzicami. Chce odebrać prawo rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi poglądami, bo do tego prowadzi pomysł cenzurowania zajęć pozalekcyjnych przez kuratora oświaty. Przed rodzicami, ponad rodzicem i bez rodzica. Minister Przemysław Czarnek powiedział, że w oświacie jest całe grono rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy sprzeciwiają się działaniu samorządów, które zwłaszcza w wielkich miastach na siłę próbują indoktrynować dzieci przy pomocy organizacji pozarządowych. Chodzi tylko i wyłącznie o to, ażeby kurator oświaty, któremu nie zmienia się funkcja i nie zmienia się rola, wyposażony był w takie narzędzia, dzięki którym będzie mógł bronić prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze światopoglądem tych rodziców. Bo są, proszę pani, również w Polsce rodzice i dzieci, i nauczyciele, i dyrektorzy, którzy nie zgadzają się z waszym sposobem patrzenia na oświatę i z waszą próbą takiej totalitarnej indoktrynacji i ideologizacji dzieci. Na razie nie wiadomo, kiedy Sejm będzie głosował nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra edukacji. Polska scena jazzowa w żałobie. Odszedł jeden z gigantów polskiego jazzu, Wojciech Karolak. W ciągu swojej ponad 60-letniej kariery grał w zespołach z czołowymi polskimi muzykami jazzowymi, w tym Krzysztofem Kobendą i Janem Ptaszynem Wróblewskim. Multiinstrumentalista zmarł niespełna miesiąc po swoich 82 urodzinach. Artysta, bez którego trudno sobie wyobrazić polską scenę jazzową. Karierę zaczynał na saksofonie, później przerzucił się na pianino. W końcu zarobił na organy Hammonda, na których nikt tak nie grał jak on. Wspominał gitarzysta Marek Napiórkowski. Grał w taki sposób, że ile też miałem szczęście z nim grać, to zawsze postrzegałem to jako niesamowitą lekcję. Absolutny mistrz i to najbardziej amerykański polski muzyk. Wraz z odejściem Wojciecha Karolaka skończyła się pewna epoka polskiego jazzu, mówił perkusista Alek Sokolik. Wielki, jeszcze raz powiem, wielki muzyk. Pewne rzeczy nie wrócą. Takich ludzi nie ma i nie będzie. Pisał również piosenki rozrywkowe i kabaretowe, najczęściej do tekstów swojej żony Marii Czubaszek. Agata Woźniak, Polskie Radio. Walkę z przestępczością w amerykańskich miastach, w tym z nielegalnym handlem bronią, zapowiada prezydent Joe Biden. Obiecuje m.in. większe nakłady na policję. To odpowiedź na wzrost liczby aktów przemocy w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim z użyciem broni palnej. Na początku pandemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych nastąpił spadek przestępczości. Później liczba aktów przemocy oraz zabójstw zaczęła rosnąć, a obecnie w wielu miastach mówi się o epidemii przemocy. Podczas przemówienia w Białym Domu prezydent Joe Biden zapowiedział wsparcie finansowe policji poprzez wykorzystanie na ten cel środków z programu antykryzysowego uchwalonego w związku z pandemią COVID. Biden wezwał Kongres, by nie ograniczał tych funduszy. To nie jest czas, byśmy odwracali się plecami od naszej policji i naszych społeczności. Prezydent USA wezwał parlament do ograniczenia dostępu do broni ofensywnej i magazynków dużej pojemności. Przekonywał, że nie jest to złamanie konstytucyjnego prawa dostępu do broni. Bądźmy rozsądni. Te działania są wymierzone w przestępców, którzy wyrządzają krzywdę naszym społecznościom i naszemu krajowi. Joe Biden zapowiedział stosowanie zasady zero tolerancji wobec sprzedawców broni świadomie łamiących prawo. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Burze docierają już na Podlasie oraz Warmii i Mazury. Po południu i w nocy będzie grzmieć również na południowym wschodzie kraju. W Gdańsku 22 stopnie, w Toruniu i Wrocławiu 24, w Łodzi 27, a w Warszawie i Białymstoku 30. Najcieplej w Rzeszowie 33 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwsze wakacyjne premiery na scenie teatralnej Trójki. Mateusz Żabochnicki. Aldwin. Hrabia de Tonjonton przybył na miejsce spóźniony i pijany. Powtórzmy pomiar zgodnie z tradycją i zasadami. Pik, pik, pik. Sprawdzanie zdolności dodawania satysfakcji. W normie. Pik, pik, pik. Występują m.in. Andrzej Mastalerz i Waldemar Barwiński. Tomasz Mann, Michał Anioł. Czułam, że mogę się poślizgnąć na kaczce, że kaczka mnie wykiwa. Słyszę, jak wszystko skwierczy. Nie możesz otwierać oczu. W rolach jedynych Maria Seweryn i Tomasz Karolak. Dwie miniatury z dreszczykiem. Zapraszamy w niedzielę po 20:00. Co to jest? Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12:07. Dzień dobry ponownie. Change your number, 'cause I don't need that more. Gatia i Kimbra prawie 12 minut po godzinie 12. Za chwilę o kilku ciekawych tematach, które przygotowaliśmy dla Państwa w najbliższej godzinie w audycji. Trójka do trzeciej. Ale wcześniej wsłuchujemy się nie tylko w ciekawostki popularno-naukowe, także w muzykę. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you offer me your fight? You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Muzyczne. Kwadrans po południu u nas także odwiedzimy niezwykły skarbiec katedry w Gnieźnie. To jeszcze przed 13. Ważna informacja dla osób z problemami kręgosłupa. Zaskakujące odkrycie medycyny, bowiem pacjenci właśnie z urazem kręgosłupa będą mogli sami sterować wszczepionym urządzeniem wspierającym właśnie pracę układu nerwowego. O tym powiemy już za kilka chwil. Będzie też relacja z gali finałowej 5. edycji projektu edukacyjnego Fundacji imienia Ignacego Łukasiewicza. Być jak Ignacy. Nauka to przyszłość. Jak wiemy, jak podeszli uczniowie, nauczyciele do tego konkursu, o tym już za kilka chwil. 16 minut po 12. Dzień za dniem śpi, nie ma Cię jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny maj. Koty śpią, miasto śpi, czarodziejskie śno. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Minut po południu, no właśnie, jakie sny po wczorajszym meczu. Przypominam, trójkowa strefa kibica po dla nas już Euro 2020. Na trzy sposoby kontakt z nami mailowo, telefonicznie i SMS-owo polecamy. O klinice neurochirurgii we wrocławskim szpitalu przy Borowskiej już było głośno wiele razy. To właśnie jej kierownik Paweł Tabakow jako pierwszy w świecie postawił na nogi człowieka z przerwanym rdzeniem kręgowym. Dziś o tym, jak pomaga wrócić do normalnego funkcjonowania pacjentom, którzy od lat cierpią na ogromne bóle kręgosłupa czy kończyn. Oczywiście także w od strony naukowej innowacyjny sposób. I o tym Martyna Czerwińska. Malwina ma 38 lat. Od 20 żyje w ciągłym bólu kręgosłupa i lewej nogi. Od 2 lat ból stał się nie do wytrzymania. Piekąca łydka, piekąca stopa i ból w kręgosłupie na odcinku lędźwiowym. To był po prostu koszmar. Najgorsze było to, że w przeciągu jakichś, zdaje się, ostatnich dwóch lat, żadne tabletki przeciwbólowe nie pomagały i to było tak naprawdę przerażające, że nie można sobie w żaden sposób ulżyć. Na szczęście mogłam spać, ale tak w ciągu dnia to nie było momentu, żeby nie bolał mnie kręgosłup. Ale pojawiło się światełko w tunelu. We wrocławskim klinicznym szpitalu uniwersyteckim przy Borowskiej Paweł Tabakow, lekarz, który jako pierwszy na świecie postawił na nogi człowieka z zerwanym rdzeniem kręgowym, wszczepia takim osobom jak Malwina elektrody, które dają nadzieję na poprawę. Będzie działać całodobowo, pokryje obszary bólowe rąk i nóg w takim stopniu, aby ten ból, który przed operacją jest piekący, rwący, nie dający funkcjonować pacjentowi, zmniejszył się przynajmniej o 50% albo więcej. Nie zakładamy, że cały ból ustąpi, ale zdarzają się takie przypadki. Eliza Rajewska z firmy Abbott, która produkuje stymulatory rdzenia, tłumaczy, jak działa sprzęt. Po zabiegu programuje elektrodę, którą pacjent ma zaimplantowaną. Tak i poprzez różne parametry staramy się jak najlepiej pokryć takim rodzajem mrówek miejsca bólowe. I te mrówki mają spowodować, że ból zostanie zagłuszony. Tak? Pacjent dostaje pilota, który bezprzewodowo łączy się z próbnym zewnętrznym generatorem i pacjent za pomocą tego pilota może sobie zmieniać programy, zwiększać, zmniejszać, więc jest też taki komfort, że pacjent tutaj też ma coś do powiedzenia w tej terapii. Tryb ciągły, cały czas jest włączony stymulator, łatwiej się rozładowywuje, ale to jest dla mocniejszych bólów, gdy trzeba więcej prądu zapodać i taki tryb on-off, energooszczędny, który jest lepiej tolerowany przez pacjenta i daje większą żywotność. Sprzęt działa bowiem na baterie, które w przyszłości będą musiały zostać wymienione. Po 4 latach się rozładowuje i po 4 latach na nowo, nie? Efekty operacji są jednak na tyle spektakularne, że pacjenci gotowi są kłaść się na stół operacyjny co kilka lat. To nasz 33. pacjent, dokładnie mówiąc w tym ośrodku. 95% pacjentów z przewlekłym, lekoopornym bólem, zwłaszcza neuropatycznym, wraca do życia. Dowodem na to jest Malwina, która jest już po zabiegu i po pierwszych kontrolach. Po zabiegu ból w kręgosłupie na odcinku lędziowym tak naprawdę całkowicie zniknął. I powiem szczerze, że w życiu bym się nie spodziewała aż takiego efektu. To jest naprawdę coś niesamowitego. Widzę teraz, jak tak naprawdę powinno wyglądać życie bez bólu. Naprawdę niesamowita sprawa. Historie pacjentów Pawła Tabakowa dały nadzieję cierpiącym w całej Polsce. Teraz na efekty, o których mówi Malwina, czeka Janusz. Umówiłem się na wizytę, przyjechałem i na pierwszej wizycie już praktycznie już było wiadomo, że będziemy wszczepiać ten stymulator. Ból ręki, z jakim żyje, nie pozwala mu normalnie funkcjonować. Ona się tak jakby w ogień włożył, nie? No, takie palące strasznie bóle. Jest nadzieja. Cały czas do przodu. Martyna Czerwińska o nieprawdopodobnym odkryciu medycyny. Pacjenci z urazem kręgosłupa będą mogli sami sterować wszczepionym urządzeniem wspierającym pracę układu nerwowego. Pan Jerzy, kręgosłup na pilota, bo w dużym uproszczeniu tak. Przede wszystkim to ulga dla cierpiących pacjentów. To 3:24. Coraz później jest, a 9 minut po godzinie 12. Kilkukrotnie, nie tylko wczoraj tuż po meczu, ale także dziś nawiązujemy do tego, co wydarzyło się wczoraj w Petersburgu. Trójkowa strefa kibica. Zawsze na coś zrzucamy, oczywiście, gdy przegrywamy. A to na upał, a to, że murawa, a to kontuzja, a to, że słońce w oczy, no... Same nieszczęścia. Przed chwilą padło w Trójce stwierdzenie, że brakło nam szczęścia. Jest takie powiedzenie, że szczęście sprzyja lepszym. Jest takie powiedzenie i chyba miało zastosowanie także wczoraj. Nasz słuchacz nawiązuje do wczorajszej korespondencji. Postawiłem na wygraną Szwecji, więc jest jakiś tam powód do radości. Tak właśnie szukamy samych plusów. Mailowo trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, smsowo 71335 i telefonicznie 2 2 i 7 3. Coś mi się zdaje, że wczoraj po meczu chyba wszyscy zaczęli tęsknić za trenerem Brzęczkiem. A ja słyszałem wczoraj taki komentarz. Dajmy czas trenerowi Sauzie. Dajmy czas. Na przykład na skonstruowanie nowej drużyny Lewandowskiemu. programie trzecim Polskiego Radia za 26 minut 13. Właśnie zakończyła się gala finałowa piątej edycji projektu edukacyjnego Fundacji PGNiG imienia Ignacego Łukasiewicza Być jak Ignacy. No a w trakcie uroczystości pod patronatem Polskiego Radia uczestnicy poznali placówkę, która otrzyma tytuł Szkoły Roku, roku szkolnego 2020-2021. Naszym gościem jest Piotr Kędroń, dyrektor Zwycięskiej Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze, witam wszystkich ze słonecznych Głuchołaz. Składamy serdeczne gratulacje. Proszę powiedzieć to tak na gorąco, jakie emocje towarzyszyły, gdy uczniowie zaangażowani w projekt nauczyciele dowiedzieli się o wygranej? Dziękuję bardzo. Emocji było sporo, no niestety nie mogę puścić, na naszym fanpage'u na Facebooku można zobaczyć krótki filmik pokazujący, jak nasi uczniowie są zaskoczeni nagrodą. Przyjęli to z wielkim entuzjazmem, nie tylko oni, również nauczyciele, cała szkoła, cała nasza społeczność jest niezwykle dumna z naszych uczniów, którzy w kole naukowym osiągnęli swój pierwszy duży sukces. To właśnie, jak placówka, którą pan kieruje, podeszła do projektu, którego hasło przewodnie brzmiało, przypomnijmy, nauka to przyszłość, bo szkoła po raz pierwszy brała udział w konkursie. Tak, braliśmy po raz pierwszy, jak tylko opiekun, czyli pani Agnieszka Birecka, która opiekowała się uczniami pod jej okiem, rzeczywiście przygotowane były wszystkie projekty. Powiem tak, nauka to przyszłość świetnie wiąże się z naszą szkołą, bowiem to jest nasza myśl przewodnia. Wiele też inwestujemy, rozwijamy się w kierunku właśnie rozwoju technologii, energii odnawialnej, ekologii. Była to po prostu edycja pisana, można powiedzieć, pod nas. Dlatego też i wygrana. Kto się zajmował? O dziwo, anglista, nie nauczyciel przedmiotów ścisłych. Tak, i tu jest najciekawsza sytuacja, powiem, nie na umysł ścisły, prawie nie umysł ścisły, bowiem pani Agnieszka troszeczkę zmienia branżę, jak gdyby można powiedzieć, bo już kończyła studia związane z informatyką, teraz kończy inne studia z przedmiotu ścisłego i tutaj może zaskoczę, będzie to fizyka, więc od przyszłego roku będzie w naszej szkole również uczyć fizyki. Podobnie zresztą jak ja, tylko będzie to związane właśnie z naszym dalszym rozwojem w tym kierunku i to jest ciekawa sytuacja, kiedy anglista, czyli umysł ścisły zmienia się, humanista zmienia się w kierunku umysłu ścisłego i już na samym początku odnosi z dziećmi tak duży sukces. Rozumiem, że od nowego roku szkolnego będzie wakat, jeśli chodzi o anglistę w pana szkole. Pojawią się godziny tak do rozdysponowania, zgadza się. Co też troszeczkę z żalem, bo jest bardzo dobrym nauczycielem języka angielskiego. Kto brał udział w projekcie, powiedzmy o przygotowaniu, bo były 4 projekty, prawda? To tak, składało się to z 4 etapów. Był etap pierwszy związany z energią odnawialną. Tutaj dodam, że tutaj uczniowie nasi po raz pierwszy zrobili rzeczywiście symulację takiego zjawiska pozyskiwania energii elektrycznej właśnie z wyładowania atmosferycznego. To było wyzwanie, prawda? Tak, to było wyzwanie. Zaświeciła się żarówka. Oczywiście zrobiliśmy sztuczne warunki wyładowania atmosferycznego, ale przechwyciliśmy tą energię, następnie zamieniliśmy ją właśnie w energię świetlną. Drugi etap dotyczył ekologii, tam przede wszystkim zmiany klimatu, związane z gospodarką wodną, co rzeczywiście zmieniło pogląd, spojrzenie przede wszystkim na otaczającą nas rzeczywistość, ile tej wody de facto marnujemy. Później był transport i miasto przyszłości. Tu było bardzo fajnie, bo tu twórcze podejście było. Przedstawiony pojazd autonomiczny, pojazd przyszłości, który był zaprezentowany w formie właśnie piosenki. I pokazane, jak powstawał krok po kroczku, co potrafi, ale uczniowie postanowili to przedstawić właśnie w formie krótkiej piosenki. No i finałowe, 4, technologie cyfrowe, internet, programowanie, jak powiedzmy sobie technologia przyszłości nam pomoże, jak to będzie wyglądało, w czym już nam pomogła. No i to był bardzo fajny film zrobiony właśnie z przesłaniem, że jest wiele rzeczy, gdzie technologia, rozwój cywilizacji nam pomaga, ale nie zapominajmy o tych podstawowych wartościach, w których po prostu nie powinny zaniknąć. Niezwykle uzdolniona młodzież w podstawówce numer 1 w Głuchołazach, bo i może niekoniecznie tańczą, ale grają, śpiewają i do tego mają naprawdę wielką wyobraźnię. Powiedzmy, bo celem programu Być jak Ignacy jest popularyzacja polskiej nauki i też pielęgnowanie pamięci o wybitnych polskich naukowcach i uczniom z pana placówki udało się to wszystko połączyć idealnie. To jest bardzo dobry cel programu, trzeba przyznać, bo nasi polscy naukowcy zawsze mieli wielki wpływ na otaczający nas świat, na zmiany, które następują i warto o nich wspominać. Warto pokazywać, że tak naprawdę naukowcy są wśród nas, tutaj w Polsce mieszkający, którzy za parę lat też znajdą pewnego rodzaju rozwiązania, wynalazki, pomogą i bardzo fajnie, że wreszcie skoncentrowaliśmy się na naszych rodzimych naukowcach, którzy po prostu nieraz są nieznani tylko dlatego, że o tym się nie mówi, a na co dzień z tego korzystamy, z ich odkryć. I to jest właśnie wspaniały też cel właśnie nie tylko tej piątej edycji programu, ale również pozostałych. A przypomnijmy, że to też ma wydźwięk finansowy. Może nie przede wszystkim, ale przy okazji również podkreślmy to, że programowi towarzyszy konkurs z nagrodami finansowymi dla szkoły, dla nauczycieli. Ta pula nagród w tej piątej edycji wyniosła ponad 300 tysięcy złotych. No i to prestiżowe wyróżnienie. Po pierwsze naukowej szkoły Ignacego, a po drugie na najlepszy zespół, który otrzymał tytuł Szkoły Roku. Tak. Jest się czym chwalić. Jak najbardziej. Jesteśmy z tego bardzo dumni i szczęśliwi, że to jednak jest nasza myśl przewodnia jako szkoły, bo widać, że te wszystkie działania pokazały, że niezależna kapituła tutaj postanowiła nas za to nagrodzić. To jednak robimy coś, co ma uznanie i z tego jak najbardziej się cieszymy. A konkurencja była silna? Czuliście była oddech silna. Na plecach? Bardzo. Do końca. Do końca. Traciliśmy pozycję lidera, później wracaliśmy. Podejrzewam, że tam nieduża liczba punktów zadecydowała pewnie między miejscem pierwszym a drugim i z tego właśnie jesteśmy bardzo dumni. Jest nam niezmiernie miło, że udało nam się, bo naprawdę wkład pracy był bardzo duży. No i 2,5 tysiąca szkół brało udział, tak? Uczestnicy przesłali ponad 760 prac konkursowych. Wakacje już za chwilę. Już po radzie pedagogicznej, panie dyrektorze, co dalej? Klasyfikacyjnej, tak, plenarnej jeszcze nie. Plenarna dopiero zamykająca prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. No już jesteśmy, tak, dzisiaj rozpoczynamy zakończenie roku ław naszych absolwentów. Wieczorem mamy taką tradycję, że ósme klasy żegnamy w czwartek wieczorem, a pozostałe klasy od 1 do 7 już jutro. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Tak. Wszyscy dostali promocję do następnej klasy? Prawie wszyscy. To tak jak podczas wczorajszego meczu. Prawie wygraliśmy. No niestety, no, my robimy co możemy, a nieraz ktoś po prostu bardzo nie chce, chce pozostać. No przykro nam jest, bo zrobiliśmy co mogliśmy. No naprawdę z naszej strony wysiłku było wiele włożonego, ale ktoś postanowił inaczej. No, rozumiem, szanuję taką decyzję. No, dłużej będziemy się widzieć po prostu w szkole. Na pewno wiele wysiłków, nagrodę i tym cenniejsze to trofeum. Zatem gratulujemy i proszę przekazać gratulacje zaangażowanym w ten projekt uczniom, nauczycielom placówki, którą pan kieruje. I bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Piotr Kędroń, dyrektor Zwycięskiej Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach podczas gali finałowej piątej edycji projektu edukacyjnego Fundacji PGNiG imienia Ignacego Łukasiewicza. Być jak Ignacy. Ignacy, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie i udanych wakacji, odpoczynku. Wzajemnie. Tu Trójka za 18 minut 13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciekaw jestem, czy zastanawiali się Państwo kiedyś nad tym, na przykład jakich przedmiotów używali biskupi do koronacji pierwszych pięciu królów Polski. Najstarsze pierścienie biskupie, kielichy mszalne i inne bezcenne naczynia liturgiczne już można oglądać z dokładnością do pół milimetra, nawet zobaczyć ich strukturę wewnętrzną. Wszystko to jest możliwe dzięki zakończonej właśnie digitalizacji 30 najcenniejszych przedmiotów skarbca katedry w Gnieźnie. Koronacje królów były niezwykle podniosłe, bogate i wystawne. Tytuł Króla Polski z Bożej łaski nadawał z namaszczeniem arcybiskup gnieźnieński. Teraz każdy, kto ma internet, może zobaczyć bezcenne przedmioty, których do koronacji królewskich się używało. Mamy kielich świętego Wojciecha, obydwa kielichy Dąbrówki, pacyfika u kardynała Jagiellończyka. Mamy najstarsze pierścienie romańskie, m.in. pierścień arcybiskupa Świnki, datowany też na XII mniej więcej wiek. Mówi Bartosz Przybyła z Muzeum Diecezjalnego w Gnieźnie. Teraz przed nami tutaj akurat kielich Dąbrówki. Jeden z najcenniejszych przedmiotów zbiorów. XII-wieczny kielich trafił do nas z Francji, z macierzystych placówek zakonu kanoników regularnych, którzy osiedlili się niedaleko Gniezna w Trzemesznie. Digitalizacja polega na bardzo dokładnym laserowym skanowaniu obiektu. Laser skanuje, zachowuje sobie te wszystkie parametry. Z dokładnością do pół milimetra powstaje trójwymiarowy obraz, mówi technik Łukasz Staliński. Takie skanowanie, które jesteśmy w stanie zrobić kopię danego obiektu, no w skali 1:1. Można go przesuwać w dowolne miejsce, obracać, przybliżać. A w środku? Oczywiście od spodu wtórne napisy, które mamy na kielichu, też są widoczne i też możemy ten napis pod stopą znajdujący się zobaczyć dzięki temu, że ten obiekt jest tak dokładnie zdigitalizowany. Tak za 100 lat ktoś miałby podjąć się konserwacji takiego elementu, no to w zasadzie ma fantastyczny materiał wyjściowy. Czyli praktycznie możemy zobaczyć obiekt dokładniej niż będąc w samym muzeum. To na pewno, nawet porównując z tym, że możemy go mieć w rękach. Na ekranie mamy bardzo duże i dokładne jego powiększenie. Poza tym samo skanowanie pozwala nam stworzyć dokumentację tego obiektu, z której później można na przykład obiekt wydrukować na drukarce 3D. Ta strona przy tych obiektach jest dostosowana do osób na przykład niedowidzących i możemy sobie uruchomić opis, włączę. Kielich srebrny, częściowo złocony, trybowany o kształcie typowo romańskim. Czyli każdy może mieć u siebie kielich Dąbrówki na przykład. No nie do końca. Możemy sobie tutaj pobrać fotografię i możemy sobie również pobrać w rozmiarze 3D, ale używanie tych obiektów dowolne, no nie tak do końca jest dozwolone. Podlegają pewnym prawom, które należą do archidiecezji gnieźnieńskiej. Kielich Dąbrówki na przykład jest chroniony prawem patentowym i jego wizerunek właściwie jest do dyspozycji archidiecezji gnieźnieńskiej. Używanie tego wizerunku w celach naukowych oczywiście jest wolne od tych zasad. Warto zobaczyć zbiory w wersji cyfrowej, potem przyjechać do Gniezna i podziwiać je osobiście w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Dodajmy, że projekt digitalizacji 30 skarbów z Gnieźnieńskiej Katedry kosztował około 120 tysięcy złotych. 80% kosztów pokryło Ministerstwo Kultury. Dodajmy, że w kolejnych latach do zobaczenia w formie cyfrowej będą następne przedmioty ze skarbca. A ten skarbiec z mikrofonem odwiedził nasz reporter Rafał Muniak.